κυκλώνεται γύμνο. Σαν φακίρι της πόλης τον άγγελο το ιστό. Διπλωμένο στη γωνιά πίκρα ξεφτισμένο μαγικό. Το τσίγαρο να με καίει και εγώ να μην πεινώ. Δίπλα αλήθεια φαντάζει σαν τρύπα στο κενό. Το τσιγάρο να με καίει και εγώ να μην κουνώ. Δίπλα αλήθεια φαντάζει σαν τρύπα στο κενό. Το μαντήλι λουσμένο, λαβωμένη αγάπη. Τα στίχια χωροστήσαν σε λιμάνι πετρωμένο. Το μαντήλι λουσμένο, λαβωμένη αγάπη. Τα στίχια χωροστήσαν σε λιμάνι πετρωμένο. Με παράθυρο πνιγμένο, το όραμά μου υγρό. Σε κυσού στυλιγμένο με δώσει λόγο φως. Αυτό κυρινιώνει που σπαράζει κρυφά. Ήχοι να με παρασέρνουν στα τυφλά. Σιρήνες που με θέλουν πνιγμένο στα χρυσά. Ήχοι να με παρασέρνουν στα τυφλά. Σιρήνες που με θέλουν πνιγμένο στα χρυσά. Ουρανός με πομίδες, εξορισμένη ελπίδα. Πειρατές τη σημώνουν, για μένα στα βάρια τους τρώνουν. Ουρανός με πομίδες, εξορισμένη ελπίδα. Πειρατές τη σημώνουν, για μένα στα βάρια τους τρώνουν. Μια απόφαση στείνομαι στα πόδια μου ορθώς. Τα τελώνια τραβλίζουν, παγώνουν, γίνονται καπνός. Το ένιγμα μου χαράζει, ήρθε η μέρα του θάρρο. Την κοφάλα λιβία στα σοκάκια γυρνώ. Την όθα αδελφή της πεις μόνο να βρω. Την κοφάλα λιβία στα σοκάκια γυρνώ. Την όθα αδελφή της πεις μόνο να βρω. Σπαθί ματωμένο, λογισμένη απάτη. Ο βασιλιάς μαραμένος, δειλινό νοτισμένο. Το σπαθί ματωμένο, λογισμένη απάτη. Ο βασιλιάς μαραμένος, δειλινό νοτισμένο.